دوران خطبہ نمازی کے بیٹھنے کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دیں. پہلے خطبے میں دو زانو تحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں، دو زانو بیٹھ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں جس طرح نماز میں باندھتے ہیں، اور دوسرے خطبے میں اپنے ہاتھ زانو پر رکھ لیں جس طرح التحیات پڑھتے ہیں، اس طرح بیٹھے. اور مستحب یہ ہے کہ رخ خطیب کی طرف ہو، قبلے کی طرف، یعنی جس طرح ہم سب بنا کے بیٹھے بس سب بنا، لیکن تھوڑا مڑ جائے خطیب کی طرف. ادھر ادھر دیکھنا خطبے کے دوران، باتیں کرنا، کسی کو بلانا، کسی کو جگہ دینا، سرکنا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل سارا نظام اسٹاپ، گوش پر آواز. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو